Kochani, witam serdecznie wszystkich przybyłych, zachęcam do zajęcia miejsc, wygodnie się rozsiądźcie, wyłączcie telefony komórkowe, co by nic nam nie przeszkadzało. I już, kochani, uciszmy nasze myśli, a wsłuchajmy się w Słowo Boże. Psalm 145. Będę Cię wywyższać, Boże mój, Królu mój, i będę błogosławić Twe imię na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a Jego wielkość jest niezbadana. Pokolenie pokoleniu będzie wychwalać Twoje dzieła i opowiadać o Twoich potężnych czynach. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. I będą mówić o mocy Twoich straszliwych czynów, a ja będę opowiadać Twoją wielkość. Będą wysławiać pamięć Twojej wielkiej dobroci i śpiewać o Twojej sprawiedliwości. Łaskawy jest Pan i litościwy, nieskory do gniewu i bardzo miłosierny. Dobry jest Pan dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkimi Jego dziełami. Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Panie, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Będą opowiadać o chwale Twego królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić synom ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego królestwa. Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich przygnębionych. Oczy wszystkich oczekują Ciebie, a Ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Spełni pragnienia tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i wybawi ich. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytraci wszystkich niegodziwych. Moje usta będą głosić chwałę Pana. I niech wszelkie ciało błogosławi Jego święte imię na wieki wieków. Amen. Kochani, przepiękny psalm. Jest to również jeden z tych, które gdzieś się mocno wryły w moje serce i tak często go wspominam. I chciałem się dzisiaj z Wami podzielić pewną myślą, która mocno uderza mnie z tego psalmu. A mianowicie, że my dzisiaj jesteśmy kolejnym pokoleniem, które głosi wielkie dzieła Pana, które chwali Boga, wywyższa Go i przekazuje tę wieść kolejnemu pokoleniu. I jak to się stało, że minęło tyle lat od chwili, kiedy Dawid to mówił, kiedy śpiewał ten psalm Panu i oczami wiary widział, że po wieki wieków, pokolenie pokoleniu będzie tę wieść przekazywało. Jak to może być, kochani, że jest jakaś nauka, jakaś nowina, jakaś prawda o Bogu i tyle pokoleń, ona nie blednie, ona nie słabnie. Każde pokolenie przekazuje każdemu pokoleniu i mija wiele lat, a ona ciągle jest żywa. Dawid widział, że to będzie na wieki wieków, że to nie ustanie. W każdym pokoleniu, myślę, byli ludzie i w tym też są, którzy mówią, że to jest chwilowe zauroczenie, jakaś taka może bajka, legenda, a mimo wszystko w każdym pokoleniu zbiera się Boży lud i wychwala Boga ze szczerego serca. Jakie to jest zachęcające, kochani, że my również jesteśmy w pośród tego ludu, że po tylu latach doszła do nas ta myśl, doszła do nas ta prawda o Bogu i głosimy ją dalej. Z drugiej strony, powiedzcie sami, pomyślmy, czy nie zachęca nas ten psalm, nie zachęca nas to słowo do tego, by rozważyć, w jakim jesteśmy królestwie, w jakim jesteśmy otoczeniu, w jakim chórze głosów jesteśmy. Dawid mówi: wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. I to jest prawda. I nasze serca, nasze życie winny oddawać Mu chwałę w taki sposób, jak jest to Mu miłe. I czy nie jest tak, że czasami leci dzień za dniem, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, a niedziela i stajemy i oddajemy Bogu chwałę. A Dawid pisze: każdego dnia będę Cię błogosławić i chwalić Twoje imię na wieki wieków. Myślę, że musimy nad tym dobrze się zatrzymać i pomyśleć, jak każdego dnia oddajemy Bogu chwałę. Nie chodzi tu oczywiście tylko o śpiewanie, tak, że za chwilę będziemy śpiewać, będziemy się modlić. Chodzi o to, czy ta myśl Boża, czy te prawdy Boże, które zostały nam przekazane w tym pokoleniu, czy one z nas się wylewają każdego dnia? Czy jesteśmy głosicielami tej wielkiej chwały tym, którzy nas słuchają, którzy nas znają? Czy nasze dzieci widzą, że my chwalimy Boga? Czy nasi bliscy i przyjaciele potrafią to też dojrzeć? Tu jest też taka prawda, że Twoje dzieła będą Cię wysławiać, Panie, a Twoi święci będą Ci błogosławić. Gdyby to była bajka, gdyby to, o czym czytamy w Słowie Bożym, w co zawierzyliśmy, było tylko zwykłą historią, nie wierzę, że to by przetrwało tyle pokoleń. Nie wierzę, że pokolenie pokoleniu by z tym samym zapałem głosiło Ewangelię, wychwalałoby Boga każdego dnia. To by było niemożliwe. A jednak stoimy dzisiaj, zebraliśmy się i będziemy chwalić Boga, wysławiać Go. Pomyślmy też, kochani, że na nas się to nie skończy. Że te kolejne pokolenie, które już nas słucha, dzieci nasze, które są z nami, ono też będzie chwalić Boga. Możemy chwalić wspólnie. I jeszcze jedna myśl taka na gorąco. Dawid pisze tutaj o wysławianiu wielkich dzieł Bożych. Gdybyśmy mieli wysławiać Boga za to, co było kilka tysięcy lat temu, tylko i wyłącznie, tak, to skończylibyśmy na bohaterach, tutaj powiedzmy, na historiach, na bohaterach, które są zapisane w Słowie Bożym. A jednak Bóg czyni wielkie dzieła każdego dnia. Mamy za co chwalić, mamy za co dziękować. Możemy wspominać oczywiście i powinniśmy to, co jest w Słowie Bożym, bo to jest dla nas lekcja i nauka. Ale przyjrzyjmy się naszemu życiu. Czy my mamy tą samą pasję, którą miał Dawid? Bo on tutaj, tak myślę, jak czytam, jak rozumiem, on wylewał ze swojego serca chwałę za to, kim jest Bóg, jak żyje z Bogiem, właśnie wtedy, kiedy to śpiewał, kiedy to mówił. W naszym życiu też Bóg robi wielkie rzeczy, wielkie dzieła. Podnosi nas, tak jak on tutaj pisze, tak samo jest to naszym udziałem dzisiaj. Podnosi nas, przebacza nam, poucza, sprawia, że ludzie się nawracają naokoło, sprawia, że Słowo Boże jest głoszone z mocą. Słyszy nas, słucha, wysłuchuje i my to wiemy, bo przecież tego doświadczamy. Czy to nie jest powód do tego, by z wielkim zaangażowaniem chwalić Pana Boga w naszym życiu? W zeszłym tygodniu zaliczyłem taki swój osobisty upadek. Miałem przygodę ze swoim starym człowiekiem i doświadczyłem tego, że Bóg mnie podniósł. Doświadczyłem przebaczenia. Nie na zasadzie takiej, a wybleknie, czas zaleczy rany. Doświadczyłem tego, że moje serce było skruszone, że moje myśli biegły do Boga żywego, a On mnie podniósł z taką mocą właśnie. Przebaczył, pouczył, dał nadzieję. Kochani, to są, czy my takie rzeczy przeżywamy? No musimy takie rzeczy przeżywać. Każdy z nas ma i słabsze dni, i gorsze, i lepsze, ale w tym wszystkim musimy doświadczać wielkiej, mocnej ręki Pana, który podnosi, który pociesza. I za tym musi pójść wielka radość, musi pójść uwielbienie Bogu. Ja nie wiem, czy niedziela jest przygotowaniem do przyszłego tygodnia, czy podsumowaniem poprzedniego. Ona powinna być po prostu dniem takim samym jak każdy inny. Dziękujmy Bogu za to, co uczynił dziś rano dla nas. Wstaliśmy najedzeni, weseli, radośni. Mamy myśli swoje, mamy swoje serca, które możemy dzisiaj wylewać przed Bogiem i wierzyć, że będzie nas dotykał przez słowo swoje, przez społeczność z braćmi, siostrami. Napełni nas radością, kochani, jeżeli tylko otworzymy nasze serca dzisiaj. Dziś, tu, teraz. Za chwilę będzie akompaniament pięknej muzyki. Będą bracia, którzy się modlą, siostry, które się modlą. No przede wszystkim Bóg, który słyszy, który jest blisko. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. I dzisiaj będziemy Go wzywać, kochani. Wzywajmy razem. Amen. Przestańmy, kochani, bracia, siostry, do modlitwy, do uwielbiania naszego Boga. Dziękujemy, kochany Ojcze, za kolejny dzień łaski, za możliwość zgromadzenia się na tym miejscu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przed Tobą, wielki nasz Boże, który jesteś ten sam, który się nie zmieniasz, który tak jak kiedyś czyniłeś wielkie dzieła, tak i dzisiaj jesteś żywym Bogiem. Bogiem, który słucha wołania swojego ludu, który odpowiada na nasze modlitwy, który słyszy wzdychania naszych serc, który pociesza nas, podnosi nas, ratuje nas. Dziękujemy. Dziękujemy, że możemy stać przed Tobą i modlimy się, by Twój Święty Duch pomógł każdemu z nas stanąć przed Tobą szczerze. Żebyśmy nie byli jak obłudnicy, którzy wypowiadają pośpiesznie religijne słowa, ale byśmy stojąc przed Tobą widzieli Twoją wspaniałość i Twoją dobroć i Twoją miłość i doskonałość, a w świetle Twojej doskonałości i piękna widzieli też te wszystkie nasze potrzeby i braki i błędy i abyśmy szczerze pokutowali z tego, co złe w naszym życiu, abyśmy szukali Twojego przebaczenia, szukali Twojej łaski, szukali odnowy, szukali radości w Tobie, pokoju, który przewyższa zrozumienie. Prosimy, by Twój Święty Duch działał w naszych sercach, aby nasze słowa nie były pośpieszne i puste, ale byśmy z rozwagą zwracali się do Ciebie, naszego Boga, który nas słucha każdego jednego słowa i każdej jednej myśli. Daj nam uczcić Ciebie w duchu i w prawdzie. Daj nam radować się Tobą i doświadczać Ciebie i słyszeć, jak mówisz do nas. Doświadczać Twojego działania, Twojej błogosławionej przemiany w naszych sercach, której tylko Ty możesz dokonywać przez swego Świętego Ducha. Błogosław, prosimy ten czas i daj nam owocnie go z Tobą przeżyć, umocnić się w wierze, usłyszeć, Panie, Ciebie. Prosimy. Amen. Amen. Panie, dziękuję Ci za to, że tak nigdy się otwierałeś oczy ślepych, tak teraz otwierasz oczy tych, którzy są w ciemności, ale otwierasz oczy na swoją chwałę, na swoje oblicze, Panie, aby ujrzeli Ciebie, Ty, który jesteś na wieki, ten sam. Ty, Panie, który uczyniłeś nową ziemię i wszystko, co ją napełni. Ty, Panie, otwierasz nasze oczy, otworzyłeś, a także innych, którzy Cię wyszukają. Proszę Cię za moją żoną, abyś błogosławił jej, abyś dawał jej swego ducha. Prosimy. Przez swego ducha, Panie, przemawiał, gdy będzie czytała swoje słowo. Abyś Ty, Panie, otwierał jej oczy na Twoją chwałę, aby wierzyła, że tylko w Tobie, Panie Jezu, zbawienie jest. Że nie ma w nikim innym zwolnienia, lecz tylko w Tobie, Panie Jezu. Wiem, Boże, że to jest Twoja wola, aby Ciebie poznali jako tego, który jest prawdziwy. W Twoim imieniu, Panie Jezu, się modlę. Amen. Amen. Amen. Amen. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. W nich mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim i rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Ja do Ciebie przychodzę, Ojcze, przez Ci, do naszego Pana i do Twojego Syna. Chcę Ci podziękować, że jesteś takim przecudnym, wspaniałym Bogiem. Do nas kochasz, jesteś pełny miłosierdzia, łaskawości, cierpliwości dla nas. Dziękuję Ci za Twojego Syna. Przez Twojego Syna poznaję Twoje serce, poznaję Twoją dobroć. Czasem wracam, Panie Jezu, pod krzyż, tam gdzie oddałeś swoje życie za mnie, za moje nieprawości, grzechy, ten list, który się zwraca przeciwko mnie, przybiłeś do krzyża. Dzięki. Tam widzę, Boże, że bardzo mnie umiłowałeś. Dlatego proszę o łaskę, a mów Cię bardzo trochę, bo godzin jesteś wszelki z miłości i z Ciebie. Stała się Pani kiedyś, że odeszła od Ciebie. Dziękuję za te wszystkie utrapienia, uciski, które mnie spotkały. Teraz rozumiałem, że to służyło dla mojego dobra, abym w tym świecie nie znalazł szczęścia. Abym się odwrócił i spojrzał na Ciebie, Boże, żeby wrócić do Ciebie. Przychodzę do Ciebie, bo chcę Twojej miłości dużo, więcej niż mogę znieść, ponieważ chcę się dzielić z bliźnimi Twoją miłością, Twoim przebaczeniem, które mi przebaczasz, bo również chcę przebaczyć swoim winowajcom. Jesteś źródłem, Boże, wszelkiego dobra w moim życiu. Dzięki. Jesteś tym światłem, które świeca moją przyszłość, ale również czasem tą ciemność, która jest jeszcze we mnie, cielesność, która nie podoba się Tobie. Dziękuję, że jesteś, Panie. Dziękuję, że jesteś w tej społeczności, w sercach i w życiu braci i siostr. Dziękuję za tą wielką łaskę, miłosierdzie, że możemy wracać czasem do Ciebie, gdy odejdziemy, gdy zły nas oszuka, gdy świat nas zwabi swoimi podstępami, ale Ty jesteś dobry pasterz, pukasz do drzwi, abyśmy wrócili do Ciebie, do wiecznego życia, wiecznego szczęścia, cieszyć się ustawianiem Ciebie, Panie, radowaniem się, że jesteś, że kochasz. Dziękuję Ci, Ojcze Boże. Dziękuję Ci, Jezu Chryste. Dziękuję tak bardzo za Twą miłość i przebaczenie. Święty Boże. Amen. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem? Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Kto ma potępić? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. On przecież stawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk, czy prześladowania? Głód, nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz? Zostało napisane, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, traktują jak owce przeznaczone na rzeź. Lecz mimo tego wszystkiego odnosimy wyraźne zwycięstwo dzięki temu, który nas ukochał. Już jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani żadne moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Amen. Wszystko to, co stworzone jest.

znak. Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał. Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia. Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze, dziękczynię nie. Z serc naszych płynie Tobie, dziękczynię nie. Tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze, myślcie, a nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przetyczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwarstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyś i wy postąpiliście podobnie, kiedy im się oddawaliście. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go wdroży. W oddawaniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania cudzoziemca, Syty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przeobleczcie się jako wybrani Boży, święci, umiłowani, serdeczne współczucie w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem. Jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przeobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana naszego Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Amen. Amen. Boże Wszechmogący, Najwyższy Boże nasz Kochany, za dziecię serca Ci będę dziękować, za kolejny dzień łaski, który dałeś, że obudziłeś, że przyprowadziłeś do Pani najdroższy kochany, że mógł stać przed obliczem Ojca. Dzięki Twojej łasce, kochany Zbawicielu nasz, Król nasz, Panie nasz. Tak dzieci serca Ci dziękuję za zbawienie, za przebaczenie, za wszystko dobre, za śmierć na tym stanie, za to uczynę świętą krew, kochany Zbawicielu. Tak dziękuję Ci, że Ty darowałeś życie, że możemy stać uwielbiać Ciebie, Ojcze, w imieniu Jezusa. Tak dziękuję Ci za ten przywilej, Panie najdroższy, pogodzie mnie ze chwały i czci uwielbienia, dziękczynienia, za Twoje żywe słowo, które włożyłeś w nasze serca i tu karmisz nasze dusze, karmisz nasze ciało, ubierasz nas, Panie, leczysz, uzdrawiasz, prowadzisz, trzymasz i chronisz, Panie, pogodzie mnie ze wszelkiej chwały i czci, Ojcze, kochany, że możemy się powiedzieć, że Ciebie w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za wiecie, za siostry, za dzieci, małżonki, dzieci, którzy Panie stoją przed Twoim ciałem, aby ze stołu tego wziąć pokarm dla dusz, który potrzebuje Panie, czy pocieszenia, pokrzepienia, czy poradzenia tego Panie, czy oczyszczenia. Ty najlepiej znasz serce i Ty najlepiej wiesz. Tak dzieci w sercu Ci dziękuję za siostrzyczkę, za braciszkę, którzy grają, Panie, dzięki Tobie, bo Ty błogosławisz im tym, Panie, że to możemy słyszeć ten dźwięk tej muzyki, że możemy śpiewać do Twojej chwały, że dałeś nam ten głos, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś nas, uczysz nas tej pieśni, by dawać Tobie chwały każdy czas, Panie, najdroższy. Tak dzieci w sercu Ci dziękuję, że mogę być w tym miejscu, że mogę wiedzieć, braci, siostry, Panie, dzieci, że mogę przytulić Ci Twojej łasce, bo Ty przytulasz, Panie. I Ty trzymasz nas blisko tego serca. Dziękujemy Ci, Panie, bo Panie, że jesteś z nami i dzisiaj. Tak Bądź uwielbiony, wywyższony, Król naszą miłowany, pasterzu naszy kochany i prowadzą dzisiaj dalej, Panie, kochany. Trzymaj nas mocno swojej dłoni. Pomóż wytrwać, pomóż zachować wiarę, wierzyć Tobie. Pogodzie mnie, jesteś Ty Tobie zachować wierność i wiarę. Pogodzie mnie, jesteś Panie, bo Ty to nam dałeś. Taki amen, przyjemy dzięki Tobie. Taki amen, Ojcu kochany. Bądź uwielbiony, wywyższony, Boże nasz najwyższy, wieczna Tobie chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Jestem dumny z tego, co posiadam. zaszczycę się. Stwórco mój, Zbawco mój, tylko Tobą szczycę się. Panie nasz, Twoja miłość nas przymusza do Ciebie. Boże, nas tak umiłowałeś nie słowem, ale czynem. I swoją krwią nas odkupiłeś, byśmy byli Twoją własnością, ludem szczególnym, aby opowiadał Twoją chwałę pośród tego ludu, pośród tego świata. Ty, Panie, znasz nasze serca, nasze myśli. Ty badasz nasze nerki. Ty wiesz, kto kocha Cię szczerze, kto wzywa Twego imienia. Bo Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli prawdziwi, tak jak Ty, Panie, jesteś prawdziwy. Abyśmy mieli prawdziwą relację z Tobą, nie pustą religijność, ale abyśmy w Tobie trwali, w Tobie ufali, nie tylko w jednym dniu, ale w każdym dniu naszego życia. Abyśmy pełną uczęć w Tobie, Panie Boże, mieli. W Tobie, który uczyniłeś niebo i ziemię i wszystko, co na pewno. Boże, bądź uwielbiony w Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen. Panie, przyjmij naszą modlitwę, bo przychodzimy do Twojego tronu, a słowami nie potrafimy opisać tego, co w naszych sercach jest. To, co wkładasz w nasze serce, to uwielbienie, miłość dla Ciebie, radość, jest dla nas największym przywilejem, że możemy stać przed Tobą i radować się Twoją obecnością, a nie wiedząc, że jesteś pełny łaski, pełny miłosierdzia, że jesteś blisko. Panie, Twój tron, Twoja chwała, Twoja miłość, mądrość, Panie, to wszystko jest niezgłębione, niezbadane przez nas. Ale dałeś nam tyle, żebyśmy mogli zobaczyć Ciebie, Zbawiciela. Żebyśmy mogli uczyć się Twojego słowa i wytrwać w nim, Panie, dzięki Twojej łasce. Nie zostawiłeś nas też samych do końca, bo dałeś Ducha swojego, który cały czas swoją pracę nad nami wykonuje. I rzeczywiście jest tak, że gdy upadamy, gdy wracamy czasem do tych starych nawyków lub grzeszymy przeciwko Tobie, to przychodzi Twój sąd, przychodzi Twoja ręka, Twoje karcenie i podnosisz i oczyszczasz to, co słabe. Panie, bo miłość Twoja i łaskawość jest niezgłębiona i niezmierzona. Ty sam nie masz granic, Ty sam nie masz barier. Panie, daj nam też widzieć w Tobie właśnie źródło wszelkiej łaski, by nie uciekać od Ciebie, by nie oddalać się, gdy czasem słabniemy, ale przychodzić, prosić o odniesienie, o oczyszczenie. Bo Ty jesteś hojny w dawaniu miłosierdzia, łaski, przebaczeniu. Panie, dzięki Ci, że jesteśmy dziełem Twoich rąk. Dzięki Ci. Że jesteśmy, dzisiaj stoimy dzięki Twojej mocy, dzięki Twojemu zwycięstwu, Twojej sile, Twojemu życiu świętemu i krwi przelanej. Panie, w Tobie pokładamy wszelką nadzieję. Całą ufność naszą w Tobie, Panie nasz. Dzięki Ci za wszystko. Amen. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia w czasie ostatecznym. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Dzięki Ci. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Amen. Prosimy, kochany Panie, byś otworzył nasze serca, nasze umysły, dał nam uszy, które słyszą Twój głos, abyśmy nie błądzili po bezdrożach ludzkich błędów, ale abyśmy słuchali Twego głosu i rozumieli, że jesteś dobrym Bogiem, że wiedziesz nas drogą życia, abyśmy poddali się pod Twoją mocną rękę, która nas prowadzi, która nas karci, która nas, kiedy trzeba, smaga, ale podnosi, pociesza, ratuje, dodaje siły. Modlimy się, mów do naszych serc i objawiaj się nam. Prosimy też o dzieci, błogosław je, Panie. Wzbudzaj w ich sercach żywą, prawdziwą, zbawczą wiarę, by uchwyciły się Ciebie, by były tym nowym pokoleniem, które będzie Cię sławić. Prosimy, przemawiaj do nich, błogosław braci, siostry, którzy służą dzieciom Ewangelią, którzy też poświęcają serce i czas, by prowadzić je do poznania Ciebie. Modlimy się, kochany Ojcze, by Twój Święty Duch błogosławił tą pracę i dał nam oglądać radosne owoce. Powierzamy w Twoje ręce ten czas i dziękujemy za to, co przygotowałeś na Twym obfitym stole przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Kochani bracia i siostry, jakże dobrze jest w takim zgromadzeniu jak nasze uwielbiać Boga. Naprawdę jestem wielce zachęcony i zbudowany waszym zaangażowaniem, modlitwą, czytaniem słowa w tym czasie, kiedy stoimy przed naszym Bogiem. To naprawdę jest niezwykle cenne. Ostatnio byłem w dwóch różnych innych społecznościach, w jedną niedzielę w jednym miejscu, w drugim miejscu i tam też byłem zachęcony, zbudowany społecznością braci i sióstr, ale nie tak jak tutaj dzisiaj. Także jestem naprawdę wdzięczny Bogu, że ośmielacie się podnosić głos i wielbić Boga w społeczności, bo po to się tu zgromadzamy. Nie po to, żeby stać jak martwe kołki, ale po to, żeby z naszych serc Mu dziękować, śpiewać ze wszystkich sił, wysławiać Go, ogłaszać Jego wielkie dzieła, dziękować Mu za Jego działanie w naszym życiu, wspominać Jego wielkie czyny. I do tego Bóg nas powołał i naprawdę się raduje, że coraz więcej Duch Święty pobudza nas i coraz więcej głosów słyszę i to naprawdę mnie bardzo, bardzo zachęca i buduje i wierzę, że nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy jesteśmy tego uczestnikami. Do tego was, bracia, siostry, gorąco dalej zachęcam. Jeśli ktoś jeszcze nie wyciszył albo nie wyłączył telefonu, to najwyższa pora, gdyż chcemy skupić się na Bożym Słowie. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 10. Ponownie przeczytamy pierwszych 13 wierszy i zajmiemy się głównie drugą częścią tego fragmentu, gdyż 3 tygodnie temu rozważaliśmy pierwszą część, ale przeczytamy całość, aby mieć tutaj niezbędny kontekst tego, o czym dzisiaj będziemy mówili. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10. Nie chcę natomiast, bracia, abyście nie byli nieświadomi, że nasi ojcowie wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zostali zanurzeni w obłoku i w morzu i wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm i wszyscy pili ten sam duchowy napój, albowiem pili z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich Bóg sobie nie upodobał. Ciała ich bowiem zostały rozrzucone na pustyni. A te wydarzenia stały się dla nas przykładem, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak oni pożądali. Nie stawajcie się też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich. Jak jest napisane, siadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, jak niektórzy z nich oddawali się nierządowi i padło ich jednego dnia 23 tysiące. Ani nie kuśmy Chrystusa, jak niektórzy z nich kusili i poginęli od węży. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli za sprawą niszczyciela. Te wszystkie rzeczy natomiast zdarzyły się im dla przykładu, a napisane są dla naszego pouczenia, dla nas, których dosięgnął koniec wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Nie przyszła na was pokusa, jak tylko ludzka, ale Bóg jest wierny. On nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad to, co możecie znieść, ale razem z pokusą uczyni i wyjście, abyście ją mogli udźwignąć. Jakże poważne ostrzeżenie mamy tutaj w tym fragmencie przeciwko lekceważeniu grzechu, który prowadzi do cofania się w wierze, a czasami do całkowitego odstępstwa i śmierci. Kim byli ci wszyscy nieszczęśnicy, którzy poginęli na pustyni? Moglibyśmy uważać, że byli to szczęśliwcy, przynajmniej na początku ich wędrówki. Czyż nie byli to ci, którzy zostali w cudowny sposób wyrwani z niewoli egipskiej? Przez lata, przez wiele lat byli niewolnikami, traktowani jak zwierzęta. Znęcano się nad nimi, karmiono ich tylko tyle, żeby mieli siły, żeby pracować, żyli w nędzy, w ubóstwie. Bóg zmiłował się nad nimi, słyszał ich wzdychania, słyszał ich płacz, słyszał ich wołania i posłał im Wybawiciela. Oglądali wielkie cuda, cuda, jakich ten świat nie widział, ani wcześniej, ani później. Niezwykłe plagi, które spadły na cały Egipt. Bóg wyprowadził ich mocną ręką. Morze otworzyło się przed nimi i przeszli z suchą nogą, podczas gdy Egipcjanie, którzy ruszyli za nimi, zostali pochłonięci przez wody morza. Wybawieni, uratowani, Boży odkupiony lud. Ochrzczeni w imię powołanego przez Boga przywódcy Mojżesza, uznający Jego autorytet, podążający w Jego ślady, posłuszni Jego słowom, wierzący Jego obietnicą. Ludzie trwający w społeczności, wszyscy jedli ten sam chleb z nieba, wszyscy pili tę samą wodę z tej samej skały. Odkupieni, wyzwoleni, zjednoczeni. Jak wielkie przywileje i jak niesamowite doświadczenia były ich udziałem, a jednak ich wiara okazała się nieskuteczna. Ich wiara okazała się pusta. Poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którzy pokładają ufność jedynie w Bożym wybraniu, i doświadczeniu Jego łaski i cudowności, a nie zabiegają o uświęcenie, o wzrost w Bożej łasce i w praktycznej pobożności. Pamiętajmy, że taki jest kontekst tego fragmentu. Koryntian, którzy wzbijali się w pychę, sądząc, że mają właściwe poznanie. Ludzi, którzy uważali, że mogą robić wszystko, że wszystko im wolno. Apostoł Paweł mówi, nie zapomnijcie, co stało się z tamtymi i weźcie sobie do serca, że to, co im się przydarzyło, może przyjść na was. Jakie były tragiczne skutki nieposłuszeństwa tych, którzy wyszli z Egiptu? Wiersz 5 mówi nam, że większej części z nich Bóg sobie nie upodobał. Nie podobali się Bogu. Stali się obmierźli Bogu. Były sytuacje, w których Bóg powiedział, wszystkich ich wytępię i na nowo wzbudzę nowy lud. Pamiętacie tą rozmowę Boga z Mojżeszem? No, była jedna, Jerzy mi tutaj przypomina. Ale myślę, że to Boże serce, które jest tak cierpliwe, tak nieskore do gniewu. W końcu przyszedł moment, w którym Bóg był gotów ich wszystkich zniszczyć na tej pustyni i zacząć wszystko od nowa. Tylko dlatego, że Bóg jest tak cierpliwy, tylko dlatego, że Bóg jest tak łaskawy i miłosierny, Jego niezadowolenie często może być niewidoczne. Przez jakiś czas ludziom może wydawać się, że Bóg przymyka oko na to, jak żyją, na to, jak postępują, na to, jak wierzą i jak ta wiara w praktyce się przejawia. tylko dlatego, że nie spada na nich grom z jasnego nieba, tylko dlatego, że nie otwiera się pod nimi ziemia i nie zostają pochłonięci, jak w buncie Koracha. Ludziom może się wydawać, że Bóg jest zadowolony. Ale jeśli ludzie deklarujący wiarę w Boga nie żałują popełnianych przez nich grzechów, jeśli nie walczą ze słabością swojego ciała, jeśli nie odwracają się od swej bezbożności, z pewnością wcześniej czy później doświadczą Bożego gniewu i Jego surowego sądu. Ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu poza dwoma, chybili celu. Ich celem była ziemia obiecana, ziemia płynąca mlekiem i miodem, w której była obfitość, wyraz Bożej dobroci i Bożej hojności. Ale oni nie dotarli do tej ziemi z powodu swojej niewiary i wynikającej z tego postawy nieposłuszeństwa. Zawiedli, ponieważ utracili żywą, ufną, posłuszną wiarę w Boga. Przyszła na nich przedwczesna śmierć. Każdy z nich umarł, można by powiedzieć, przed czasem. Bóg pragnął i był w stanie wprowadzić ich do dobrej ziemi, ale tego nie uczynił. Złożył im wielkie obietnice, ale ich nie wypełnił. Nie dlatego, że nie był w stanie, nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że oni okazali się niegodnymi. Czytamy, że ich ciała zostały rozrzucone na pustyni. Jednego dnia padło ich 23 tysiące. Poginęli od węży. Poginęli za sprawą niszczyciela. Wszyscy, którzy oddalają się w sercu od Boga, nie zdają sobie sprawy, jak skracają swoje życie. Zło zabija wszystkich, którzy je czynią. Jakie były przyczyny ich niepowodzenia? Było ich wiele, ale wszystkie miały korzenie w odejściu ich serc od żywego Boga. Zaprzestania czczenia Go i okazywania posłuszeństwa Jego słowu. Ich grzechy są grzechami wielu w naszych czasach, którzy, tak jak oni, odwracają się w sercach od naszego jedynego Pana i Zbawcy. Wiersz 6 mówi nam, że pożądali rzeczy zakazanych. Nęciły ich przyjemności starego, nieodrodzonego życia. Boży chleb z nieba wydawał się im czerstwy, a sam Bóg z czasem nierealny. W 4 Księdze Mojżeszowej w 11 rozdziale od 4 wiersza czytamy, że synowie Izraela płakali i mówili: któż nas nakarmi mięsem? Wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo. Ha, za darmo. Ogórki, melony, pory, cebulę i czosnek. A teraz nasza dusza wyschła, bo nic innego nie mamy przed oczami oprócz tej manny. Nie podobało im się to, jak Bóg ich karmił. Tęsknili za jedzeniem Egiptu, w którym byli niewolnikami. I służyli w pocie czoła, bici, poniewierani. Ale o tym już nie wspominali. Wspominali tylko o tych smakołykach Egiptu. Wiersz 7 mówi nam, że czcili obcych bogów. Jedli, pili i bawili się przed posągiem złotego cielca. Czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, kiedy Mojżesz udał się na górę, aby przynieść im Boże prawo. A lud widział, że Mojżesz opóźnia ich zdaniem swoje zejście z góry. Zebrali się przed Aaronem i mówili do niego: wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział: zdejmijcie złote kolczyki, które są w waszych uszach, w uszach waszych żon, waszych synów i córek, i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach, i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca. I powiedzieli: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał: jutro będzie święto Jahwe. No, pomieszało im się wszystko. Zrobili sobie cielca i myśleli, że będą świętować Boga prawdziwego. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia, przynieśli ofiary pojednawcze i lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. Dokładnie słowa zacytowane przez apostoła Pawła. Wtedy Jahwe powiedział do Mojżesza: idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Zauważcie, że Bóg nie nazywa już ich swoim ludem, ale mówi do Mojżesza: to twoi ludzie. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiary, mówiąc: oto są twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Bałwochwalcy, którzy nadal odwoływali się do prawdziwego Boga, Jahwe, ale czcili innych bogów. Chociaż może im się wydawało, że to ten sam Bóg. Może im się wydawało, że przecież nadal służą Jahwe, tyle że wreszcie mają jego wizerunek, który sobie zrobili ze złota. Wiersz 8 mówi nam, że nurzali się w seksualnej nieczystości. O tym czytamy w 4 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, gdy Izrael mieszkał w Szitim. Czytamy, że lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów. A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. I Izrael, ci Boży ludzie, wybrani, tak ubłogosławieni, z takimi doświadczeniami, przyłączyli się do Baal Peora i Jahwe bardzo rozgniewał się na Izraela, gdyż tam kult Baala był połączony z niemoralnością. Wiersz 9 mówi nam, że w tym wszystkim kusili albo wystawiali na próbę Chrystusa. Późniejsze manuskrypty zamieniły Chrystusa na Pana, ale te wcześniejsze wiarygodne manuskrypty mówią, że oni kusili Chrystusa. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, od 20 wiersza, Jahwe mówi do swego ludu: oto posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i doprowadził do miejsca, które przygotowałem. Zważaj na niego i słuchaj jego głosu. Nie pobudzaj go do gniewu, bo nie przebaczy waszych przestępstw, gdyż moje imię jest w nim. Bo jeśli będziesz pilnie słuchać jego głosu i uczynisz wszystko, co ja powiem, będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy ciebie dręczyli. Mój anioł bowiem pójdzie przed tobą i wprowadzi cię do Amorytów, Chetytów, Peryzytów, Kananejczyków, Chiwitów i Jebuzytów i wytracę ich. Cóż to był za anioł? Czy był to jeden z wielu aniołów stworzonych przez Boga? Nie. To był anioł Bożej obecności. To był anioł, w którym sam Jahwe był obecny. Kiedy Biblia mówi, jego imię jest w nim, to znaczy Jahwe jest w nim. Kiedy ten anioł przemawiał, to Jahwe przemawiał. Kiedy oni drażnili tego anioła, drażnili Jahwe. Kiedy obrażali tego anioła, obrażali Jahwe, jedynego prawdziwego Boga. To nie był stworzony anioł, ale anioł Bożej obecności, który był z Izraelitami na Synaju i na pustyni, który ich prowadził i znosił przez wszystkie dni ich życia, przeciwko któremu się buntowali i którego kusili na pustyni, wystawiali go na próbę. Wszystkie przypisane mu cechy wskazują, że nie był to zwykły stworzony anioł, ale wyjątkowy Boży posłaniec, w którym było Boże imię Jahwe. Sam Chrystus Pan, skała, która im towarzyszyła, jak wyjaśnia nam to apostoł w tym fragmencie. Boży posłaniec. Posłaniec, z którym się spierali. Nawet rabin Jarchi cytuje innych rabinów, którzy mówili: ten anioł to Szaddai, co oznacza wszechmocny lub całkowicie wystarczający i jest epitetem boskiej istoty. Inni starożytni pisarze żydowscy twierdzili: to jest anioł, który jest odkupicielem świata. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, mamy ciekawe ujęcie tego, w jaki sposób lud się spierał z Bogiem. W drugim wierszu czytamy, że lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wodę, abyśmy się napili. Mojżesz odpowiedział im: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Jahwe na próbę? I nadał, wiersz 7 mówi, nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawili na próbę Jahwe, mówiąc: czy Jahwe jest wśród nas, czy nie? Bóg wyznaczył Mojżesza na ich przewodnika. Bóg obdarzył Mojżesza szczególnym duchem, szczególnym zrozumieniem, szczególną misją. I kiedy lud spierał się z Mojżeszem, nie spierał się z człowiekiem, ale spierał się z Bogiem, który go posłał do realizacji jego misji. Nie mam teraz czasu, żeby tą myśl rozwinąć, ale jest to coś, nad czym się powinniśmy głęboko zastanowić. Aby z jednej strony nie gloryfikować ludzi i ślepo ich nie naśladować i ich ślepo nie słuchać, z drugiej zaś strony nie lekceważyć Bożego powołania i Bożego prowadzenia przez tych, których Bóg wybiera. Tutaj potrzebujemy mądrości i rozwagi, aby właściwie umieć ocenić, czy dany człowiek idzie w Bożym Duchu i trzyma się Bożej nauki i prowadzi Boży lud w Bożym kierunku. Od tych wszystkich, którzy tylko dlatego, że zajmują jakieś stanowiska, uzurpują sobie ten autorytet, podczas gdy prowadzą ludzi własnymi drogami. Wiersz 10 mówi nam, że narzekali na Bożą opatrzność. Ciągle szemrali. Szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciw Aaronowi, przeciw Bożej opiece nad nimi, przeciw Jego zaopatrzeniu, prowadzeniu i doświadczeniom, którym byli poddawani. Wracając myślami do tych wydarzeń, czynimy to dlatego, iż one zostały zapisane dla naszego pouczenia. Przyszły na nich jako przykład, jako pewien wzór tego, co jest równie prawdziwe w naszym życiu. Zostały zapisane dla naszego pouczenia, aby ten, kto mniema, że stoi, uważał, aby nie upadł. Aby nikt nie wzbijał się w pychę i zarozumiałość. Tutaj też potrzebujemy zdrowej równowagi między ufnością ku Bogu, który jest naszym Zbawicielem i który uczynił dla nas wszystko i nas nie porzuci, nie zostawi, który nas strzeże i udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I w Nim winniśmy mieć ufność, iż tak jak rozpoczął w nas dobre dzieło, doprowadzi je do chwalebnego końca. W Nim winniśmy pokładać naszą ufność, ale w tym samym czasie winniśmy drżeć z powodu naszej słabości, z powodu naszej zawodności, z powodu przewrotności naszych serc. Tu jest miejsce na drżenie. Patrząc na Boga, nasze oblicza mogą tylko jaśnieć ufnością i nadzieją i radością. Ale patrząc na siebie samych, patrząc na nasze liczne upadki i błędy, patrząc na innych, którzy stali się rozbitkami w wierze, winniśmy drżeć i nie lekceważyć tych wszystkich napomnień, tych wszystkich ostrzeżeń, tych wszystkich wezwań, aby mieć się na baczności, aby czuwać, aby nie ustawać w modlitwie, aby ujarzmiać nasze ciała, nie folgować naszym pragnieniom i żądzom. Odwołując się do historycznych wydarzeń z dziejów Izraela, apostoł Paweł zwraca się do Koryntian, a także przez Słowo Boże do wszystkich chrześcijan, napominając: nie stawajcie się bałwochwalcami, nie oddawajcie się niemoralności, nie kuście, nie wystawiajcie na próbę Chrystusa, nie szemrajcie. Wszystkie grzechy ukryte czy jawne, wciąż mają ten sam zgubny skutek. Oddzielają ludzką duszę od społeczności z Bogiem i obalają świadectwo życia jako świadectwo mocy Chrystusa. Kiedy jakikolwiek przedmiot czy osoba jest kochana, ceniona lub czczona w naszym życiu bardziej niż nasz Pan, nasz Bóg, wówczas stajemy się bałwochwalcami. Niezależnie od tego, czy jest to jakaś wielka idea, czy nasze przyziemne przyjemności, nasza praca, służba nawet w Kościele, nasze dzieci, czy my sami. Pan Jezus twierdzi, że jeśli kochamy ojca albo matkę bardziej niż jego, albo syna, albo córkę bardziej niż jego, nie jesteśmy go godni. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział. Bałwochwalstwo to coś daleko więcej niż kłanianie się kamiennym posągom i czczenie obrazów. To oczywiste, prymitywne formy bałwochwalstwa, które niestety nadal są żywe, ale obok nich mamy wiele innych, subtelnych, podstępnych form bałwochwalstwa, jak obżarstwo, lenistwo i inne formy dogadzania własnemu ciału. Nadmierna uwaga poświęcana na wygląd zewnętrzny, ciągłe strojenie się, pacykowanie, trefienie włosów i wpatrywanie się w lustro. Ciągła potrzeba rozrywki i nowych wrażeń. Zauważmy, że w naszym fragmencie bałwochwalstwo jest powiązane z jedzeniem, piciem i zabawą. To są haczyki, na które diabeł prowadzi, ciągnie ludzkie serca do bałwochwalstwa, do czczenia rzeczy, które nie służą duchowemu rozwojowi, które nie służą chwale Boga. Niemoralność jest skrajnym wyrazem bałwochwalstwa. Kult ciała, wyrażany w poszukiwaniu zmysłowych wrażeń poza wyznaczonym przez Boga miejscem i czasem. Jeśli sądzimy, że nasze nieposłuszeństwo łatwo skryje się za parawanem Bożej łaski, to jesteśmy w wielkim błędzie. Wystawianie na próbę naszego Zbawiciela, Chrystusa Pana, jest wielce nierozsądne i niebezpieczne. Jeśli tamci poginęli od węży i zmarli za sprawą niszczyciela dokonującego zagłady, to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Kiedy wyznający wiarę chrześcijanin szemra przeciwko Bogu, krytykuje Jego decyzje, sprzeciwia się Bożym nakazom zawartym w Jego Słowie, możemy być pewni, że w głębi serca oddala się od Boga, jeśli kiedykolwiek naprawdę Go znał. Niezadowolenie z Bożego zaopatrzenia i Jego opatrzności w naszym życiu jest gorzkim owocem wątpiącego serca. I nie możemy tego lekceważyć. Jeśli zaczynamy wyrzucać Bogu, że nie dał nam tego, nie dał nam tamtego, a dał nam to, dał nam tamto, naprawdę jest to czas, by się opamiętać. Jest to czas, by szukać Bożej przemiany naszych serc. Abyśmy nie pożądali rzeczy, których Bóg nam najwyraźniej nie przeznaczył. Żebyśmy, tak jak dzisiaj tutaj brat czytał w psalmie, mogli powiedzieć z wiarą: podoba mi się moje dziedzictwo, to, co mi dałeś, Boże. I rozumiem, że jest to ogromne wyzwanie dla nas w wierze, szczególnie jeśli pewne rzeczy, które dźwigamy dzisiaj na sobie, są wynikiem naszego czy cudzego grzechu. Kiedy są wynikiem niesprawiedliwości, kiedy są wynikiem zła, którego świadomie czy nieświadomie, czy dobrowolnie czy niedobrowolnie byliśmy uczestnikami. Ale Słowo Boże nam przypomina, że Bóg we wszystkim, zarówno w tych dobrych rzeczach, jak i w tych złych, we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Bóg wykorzystuje sztormy naszego życia. Bóg wykorzystuje tragedie naszego życia. Bóg wykorzystuje zły czas, w którym czasami przychodzi nam żyć. Złych ludzi, którzy nas otaczają, i niesprawiedliwość, która dzieje się wokół nas. Jeśli Mu ufamy, jeśli na Nim polegamy, to choćbyśmy szli przez ogień, to nas nie spali. Choćbyśmy byli zalani wielką wodą, to nie utoniemy, bo nasz Bóg jest z nami. Nasze włosy na naszych głowach są policzone. Każdą myśl Bóg zna z daleka. Każde westchnienie, każdą łzę, którą ronimy. I Bóg mówi nam na nowo i na nowo: nie bój się, ufaj mi, polegaj na mnie. Ufaj mi. Powiesz, że to trudno. Powiesz, że może Tobie jest łatwo, ale Ty nie wiesz, przez co ja przechodzę. Że Ty mnie nie rozumiesz. O, Ty nie przeszedłeś przez to, co ja. Ty nie doświadczyłeś takich rzeczy jak ja. Oczywiście, nikt z nas tutaj, jak jesteśmy, nie przeszedł dokładnie takich samych doświadczeń. Jeśli ktoś chciałby się w ten sposób usprawiedliwiać, że jego sytuacja jest wyjątkowa i jego doświadczenia, pokuszenia cięższe od innych, to wiersz 13 kategorycznie temu przeczy. Wszyscy jesteśmy kuszeni i doświadczani. To słowo, jak wiecie, kusić, doświadczać, przechodzić przez próby, to jest to samo greckie słowo. Tutaj są te dwie idee połączone ze sobą. Być doświadczanym to jednocześnie być kuszonym, bo w doświadczeniu właśnie jesteśmy poddani próbie, w której albo będziemy ufać, albo przestaniemy ufać i zaczniemy grzeszyć. Wiersz 13 mówi nam, że wszyscy jesteśmy kuszeni i doświadczani na sposób ludzki, co oznacza tak jak inni ludzie. Nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach i nie są one gorsze od tych, z którymi inni się zmagają. Oczywiście, przyglądając się naszemu życiu, możemy, tak wiecie, pochopnie, sądząc po pozorach, a czasami może i rzeczywiście tak jest, uważać, że temu czy tamtemu jest łatwiej, że ten czy tamten nie ma takich ciężarów, jak ja mam. Ale to Bóg zdecydował o tym, ile komu dać. To nie ja, to nie Rada Kościoła, to nie starsi, to nie jakiś ludzki rozum, który jest jakże niedoskonały, jakże niewiele widzi, ale to sam Bóg decyduje, co i komu i kiedy i ile dać. Wierzysz w to? Że Bóg jest takim Bogiem, który cię zna i który wie, ile możesz znieść, a ile nie będziesz w stanie ponieść? I tak jak tutaj w tym wierszu obiecuje, że nie da ci nic więcej, niż możesz to znieść. Wiem, że czasami nam się wydaje, że już tego nie możemy znieść. Też mam takie chwile, że mówię, Boże, za dużo tego wszystkiego, nie daję rady. Są takie dni, są takie chwile, kiedy mówimy, Boże, dlaczego? Ale nie możemy się tam nigdy zatrzymać. Musimy zawsze podnieść nasze oczy wyżej i wiedzieć, że jesteśmy w rękach Ojca w niebie, który daje swoim dzieciom dobre rzeczy. I nie daje niczego, czego nie moglibyśmy znieść, przez co nie moglibyśmy przejść. Nie jest tak, że nas zostawia samych, ale kiedy daje doświadczenie, czytamy, daje też wyjście, abyśmy mogli je znieść. Daje wystarczającą łaskę, daje wystarczającą zachętę, daje wystarczającą pociechę. O, może czasami nam się wydaje, że tak nie jest, ale wtedy stajemy się tego ducha, jakiego byli ci, którzy poginęli na pustyni. Im się wydawało, że ten chleb, który Bóg im daje, to jest po prostu męczarnia. Ciągle mało wody, ciągle gorący piach, palące słońce. To wszystko mogło się wydawać ponad ich siły, ale nie było. Bóg był z nimi, Jego oko było nad nimi. Jego zaopatrzenie było wystarczające. Bóg ich czegoś uczył. To był czas czynienia ich mężnymi. To był czas przygotowywania ich do pozyskania ziemi obiecanej. Ale im się to nie podobało, im to nie pasowało. Oni tęsknili za czymś innym, mieli inne wyobrażenia, jak to Pan Bóg prowadzi. Tak jak wielu ludzi dzisiaj ma swoje wyobrażenia, jak to będzie, jak to Pan Jezus będzie mnie błogosławił, jak będzie mnie prowadził. Jeśli On jest Panem, to On o tym decyduje, nie ja, nie ty. Chyba, że to my jesteśmy Panami, a On jest naszym sługą, który ma realizować nasze wizje i prowadzić nas według naszego widzimisię. Bóg w swej mądrości, w swej opatrzności wie, co komu dać. Ile kto jest w stanie znieść. Jeśli naprawdę w Niego wierzymy, to wiemy, że Bóg jest wierny i nie dopuści, abyśmy byli doświadczani ponad nasze siły, kuszeni ponad to, co możemy znieść. Ale tak jak obiecuję, z każdym doświadczeniem, z każdą próbą, z każdym pokuszeniem daj wyjście. Udziela łaski i niezbędnej pomocy, aby je zwycięsko przejść. Umożliwi zniesienie bólu. Stosownie zaopatrzy. Przyniesie niezbędną pociechę i zachętę, jeśli tylko ufamy. Bóg ma swój dobry cel we wszystkim, co robi. We wszystkim, do czego dopuszcza. I nic nie umyka Jego uwadze. Dlatego, kochani bracia i siostry, weźmy sobie do serc te ostrzeżenia płynące z historii Bożego ludu i nie idźmy za przykładem ich niewiary i nieposłuszeństwa, ale dokładajmy wszelkich starań, aby nasze powołanie i wybranie umacniać. Nie lekceważmy duchowych zagrożeń, nie flirtujmy z grzechem, nie szukajmy zaspokojenia w tym świecie i jego uciechach, ale ćwiczmy się w pobożności, bądźmy trzeźwi i nie ustawajmy na drodze zapierania się samych siebie i naśladowania naszego Pana i Zbawiciela. Jego miłujmy, do Niego lgnijmy całym sercem i z Jego obfitości czerpmy każdego dnia łaskę za łaską. A Jemu niech będzie wieczna chwała. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, Twoje słowo jest pełne dobrych obietnic. Twoje słowo jest pełne słów zachęty. Twoje słowo zawiera też takie fragmenty jak te, jak ten, który dzisiaj tutaj rozważamy, przestrzegając nas przed lekkomyślnością, przestrzegając nas przed drogą, którą dyktuje nam nasze własne ciało, przed drogą, która dla wielu stała się śmiertelną pustynią. Kochany Ojcze, wiemy, że kierujesz do nas te słowa napomnienia i ostrzeżenia, bo miłujesz nas, bo nie chcesz, aby ktokolwiek z nas podzielił los tych, którzy poginęli na pustyni, ale chcesz, abyśmy byli innego ducha, jak Jozue, jak Kaleb, którzy ufali Tobie, widząc olbrzymów, widząc wysokie mury, którzy ufali Tobie i nie szemrali, nie narzekali, ale wierzyli, że Bóg, który wyprowadził z Egiptu, jest też Bogiem, który wprowadzi do ziemi obiecanej, da w posiadanie dobre dziedzictwo. Panie, pomóż nam, prosimy. W obliczu naszych wyzwań, w obliczu naszych doświadczeń, w obliczu licznych pokuszeń, które na nas przychodzą, nie tracić z oczu Ciebie, który nas wybrałeś, który nas umiłowałeś, który dałeś swego Syna. Jakże wraz z Nim nie miałbyś nam darować wszystkiego, czego potrzebujemy? Boże, pomóż nam ufać Tobie i nie wątpić, i nie cofać się, i nie ginąć, ale raczej zachować wiarę i wejść w posiadanie Twoich wielkich obietnic. Prosimy, pomóż nam. Strzeż naszych serc, strzeż naszych myśli. Panie, kiedy damy się zwieść, kiedy się potkniemy, kiedy upadniemy, daj nam łaskę głębokiej pokuty, aby nie lekceważyć naszej niesprawiedliwości, naszego nieposłuszeństwa, boleć i drżeć w świadomości naszej własnej słabości i szukać Twojej mocy, szukać Twojej łaski, szukać Twego zbawienia, wiedząc, że Ty jedynie możesz nas doprowadzić zwycięsko do końca, że w Tobie jedynie jest źródło życia i zbawienie i zwycięstwo. Zapieczętuj Twe słowo w naszych sercach i daj nam łaskę być Jego wykonawcami, abyśmy mogli znaleźć się w gronie bohaterów wiary, abyśmy mogli odebrać wieniec żywota, abyśmy mogli przekroczyć linię mety z radością, z nadzieją, z wiarą w sercach, pełni dobrych uczynków. Tobie oddajemy cześć i chwałę, nasz Panie, który w swej wielkiej miłości znalazłeś nas w tym świecie. Wybrałeś nas i powołałeś z tego świata i obdarzyłeś wszelkim błogosławieństwem niebios. Tobie cześć, Tobie chwała, teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy. Ojcze, dziękuję za słowo, które jest takie życiowe, praktyczne. I tak się modlę o każdego z nas, byśmy mieli świadomość, że nie chodzi o ilość wysłuchanych kazań, czy nawet przeczytanego słowa, rozważanego, ale wartość jest w tym, kiedy prawdziwie w naszym życiu to znajduje odzwierciedlenie, co czytamy, co słuchamy. Daj nam, Ojcze, dzisiaj też skorzystać z tego i jeśli potrzeba jakiejś korekty w myśleniu, w działaniu, to proszę, pomóż nam w tym. Prosimy, Ojcze. Amen. Amen. Panie Boże, Ty przez Ducha Swego Świętego przemawiasz do nas każdego dnia przez słowo spisane, jak i też ten głos, który mamy w sercach. Ty, Panie, mówisz do nas swym głosem. I abyśmy zawsze mogli słuchać tego głosu czystym sercem, szczerym, prawdziwym. Abyśmy nie odrzucali Twoich słów, Panie, kiedy nas każesz, kiedy upominasz. Bo Ty, Panie, traktujesz nas jak synów. Bądź Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, naszym sędzią, królem, władcą. I prosimy Cię, Boże, abyś wspierał nas w naszych wysiłkach, abyśmy byli święci, tak jak Ty, Panie, jesteś święty. Abyśmy się do Ciebie, Panie, upodabniali. Jak Ty, Boże, masz, jak Ty żyjesz, Boże, napisał, powiedział, żebyśmy byli podobni do Syna Twego, na wzór tego, który nas stworzył. Wtedy powiesz nam, że masz w nas upodobanie. Bo, Panie, prosimy Cię za cały Kościół Twój, który zgromadza się w Twoim imieniu, abyś prowadził nas po ścieżkach prostych. Czasami, choć idziemy drogą cienia, abyśmy się nie lękali gruźb, różnych przeciwności losu, życia, lecz abyśmy widzieli Twoją laskę, pomóż, taką tą drogą, którą Ty, Panie, nas kierujesz. Bo Ty, Panie, jesteś naszym pasterzem, drogą, prawdą i życiem. Tobie, Panie, ufamy i wierzymy, że nie doznamy rozczarowania. Ciebie nasza ufność, Panie Jezu. Amen. Amen. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, napoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą zamiast właśnie. Albowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą. I jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Odpowiedział im też podobieństwo, czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego widzisz źbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źbło z oka brata swego. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbiera się z cierni fig, ani winogron z głogu. Albowiem dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta Jego. Dziękuję Ci, Ojcze, za to dzisiejsze słowo, napomnienie. Wiem, że ono jest tak bardzo cenne. Wiem, że Ewangelia jest piękna, bo mówi o Twojej miłości, wielkości, dobroci, ale też jest troska o nas, troszczyć się, abyśmy nie odwracali się do świata, abyśmy nie pożądali rzeczy tych, które nam szkodzą. Dziękuję, że ostrzegasz nas, Panie, z miłości Twojej. Jestem Ci wdzięczny za słowo rozsiedlenia, bo kochasz i karcisz, Ojcze. Dziękuję Ci. Amen. Twoje zbawienie w miłości Twojej. Amen. Święty Panie, ja dziękuję Ci za to, żeś, że to nie ja Cię umiłowałem, ale Ty mnie, Panie, umiłowałeś, że przelałeś swoje krew za mną. Czystą krew, Panie, przychodziłeś nie do Boga, bo Twoja miłość wzywa każdego człowieka. Twoja przelana krew woła głośniej niż krew przelaną, niż krew pierwszego człowieka Abla. Ty, Panie, jesteś tym, który do nas samego siebie oddał. Oczyścił nas swą krwią, abyśmy, Panie, byli Twoim ludem, szczególną własnością, że wspaniały dar to jest, że wspaniały przywilej, że Ty, Boże, nas ukochałeś w taki sposób. To nie przez słowo, ale przez czyn. Czyn, który uczyniłeś na krzyżu Głowoty, przerwając za nas swoją drogocenną krew. Bo tak nas, Boże, umiłowałeś do końca. Dzięki Ci, bądź uwielbiony w nas i w Kościele. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękujemy Tobie za ogrom Twej miłości. Łaskę, która zdumiewa nas. Miłosierdzie, które tak wielką ceną okupiłeś. To nie krew wołów, kozłów, cielców. To nie srebro, nie złoto. Ale Ty sam przyjąłeś postać człowieka. Narodziłeś się w ubogiej rodzinie, w ubogiej stajence. Prowadziłeś życie zwykłego człowieka. Twój wygląd nie był jakiś wyjątkowy, nie przyciągał ludzkich oczu. A jednak w Twoim ludzkim ciele zamieszkała cała pełnia bóstwa. Stając się sługą, nie przestałeś być królem i panem. I wybrałeś sobie prostych ludzi, aby byli z Tobą, aby ich nauczać i aby ich posłać na głoszenie Ewangelii. I to dzieło rozpoczęte w tak niesprzyjających warunkach, kiedy Twój naród był pod okupacją Rzymu, kiedy znowu był niewolnikiem, kiedy tak wielu Żydów kończyło na krzyżach, rzymskich krzyżach, umierając w mękach. I Ty, Panie, obrałeś taką drogę, aby w tak okrutny sposób umrzeć za swój lud, biorąc na siebie wszystkie przestępstwa, nieprawości, grzechy, całe ludzkie zło. Byłeś gotów, by na Ciebie spadła kara za winę nas wszystkich, ludzi tamtych czasów, tych wszystkich, którzy żyli we wcześniejszych pokoleniach i tych wszystkich, którzy dopiero mieli się narodzić i uwierzyć w Ciebie. Dziękujemy za Twój plan zbawienia, który dla wielu dzisiaj nadal wydaje się być głupstwem. Dla innych jest powodem zgorszenia. Ale dla nas, którzy wierzymy, jest mocą Boga. Patrząc na krzyż, nie widzimy tam klęski, ale widzimy największe w historii ludzkości zwycięstwo. Widzimy Syna Bożego, który w ludzkiej słabości umiera za nasze grzechy, który płaci nasz dług, którego my nie jesteśmy i nigdy żaden człowiek nie byłby w stanie spłacić. Czysta krew Baranka Bożego przelewa się za nasze grzechy. Panie, modlimy się, byś przez Ducha Twojego Świętego pomógł nam lepiej rozumieć tajemnicę krzyża, objawienie Twej miłości, objawienie Twej łaski, wielkiego Twego miłosierdzia. Nie zasłużyliśmy w żaden sposób na Twoją miłość. Nie mamy jak Tobie odpłacić. Jedyne, co możemy zrobić, to z wiarą przyjąć Twój dar łaski. I o to się modlę dla każdego z nas, Panie, by nikt z nas nie był obojętny na to dzieło, które dla nas wykonałeś. Oby nasze serca były poruszone Twą miłością, Twą dobrocią, Twym poświęceniem, Twym uniżeniem się dla nas, aby nas wywyższyć, aby nas uczynić dziećmi Boga żywego, aby dać nam udział z uświęconymi i wieczną radość, i wieczne bogactwo nieba. Modlę się, aby nikt z nas nie był tak nierozsądny, żeby sprzedać tak wielkie dziedzictwo, tak wielkie bogactwo za rozkosze tego świata, za przemijającą rozkosz grzechu. Boże, zachowaj nas przed niedocenieniem i niezrozumieniem ogromnej wartości tego zbawienia, które nam zgotowałeś. Obyśmy go nie zlekceważyli, ale miłowali Ciebie do końca naszych dni gorąco za to, co dla nas uczyniłeś, za to, jak nad nami się zmiłowałeś, za to, jak hojnie w Jezusie Chrystusie nas obdarowałeś wszelkim błogosławieństwem niebios. Ty, Panie Jezu, kiedy wiedziałeś, dokąd idziesz, kiedy wiedziałeś, że nadeszła ta godzina Twojej próby, Twojego cierpienia, Twojej męki i śmierci za ludzki grzech, wiedząc, skąd przyszedłeś i dokąd idziesz, wziąłeś chleb podczas tej wieczerzy paschalnej, która jest pamiątką wyjścia z Egiptu, i złamałeś chleb i podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I w ten sposób ustanowiłeś nowe przymierze, oparte nie na literze zapisanej na kamiennych tablicach, ale przymierze oparte na Twojej złożonej na Golgocie ofierze, gdzie Twoje ciało zostało za nas wydane. Podobnie jak gdy było po wieczerzy, wziąłeś kielich i pobłogosławiłeś go. I podałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I prosimy, kochany Panie, byś i teraz pobłogosławił ten chleb, byś pobłogosławił ten kielich i dał nam łaskę z miłością, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z uniżeniem przed Tobą i wywyższeniem Ciebie jako Tego, który został obdarowany imieniem, które jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym wieku albo nawet w tym przyszłym. Panie, niechaj nasze serca czczą Ciebie i na nowo, i na nowo, i na nowo deklarują naszą miłość do Ciebie, nasze poddanie się Tobie, naszą zależność od Ciebie, nasze pragnienie, by Tobie służyć, by dla Ciebie żyć i kiedy przyjdzie nasz czas, dla Ciebie umrzeć. Panie, niechaj nikt z nas nie wyciąga ręki bezmyślnie po ten chleb ani po ten kielich, gdyż Twoje słowo ostrzega nas, że czyniąc to, nie rozróżniając ciała i krwi Pańskiej, własny sąd jemy i pijemy. Niechaj nikt z nas nie je własnego sądu i nie pije własnego sądu. Niechaj nikt z nas z grzesznym, obłudnym sercem nie bierze udziału w tej pamiątce. Jeśli zawiniliśmy przeciwko Tobie, daj nam łaskę wyznać nasz grzech i odwrócić się od wszelkiej bezbożności. Jeśli zawiniliśmy wobec naszych bliźnich, Twoje słowo wzywa nas, abyśmy najpierw poszli do nich i przeprosili i pojednali się z nimi, a wtedy przyszli i złożyli nasz dar. Panie, modlę się, by nikt z nas nie czynił tego obłudnie na pokaz, ale z całą powagą, abyśmy rozumieli, że ta społeczność jest społecznością z Tobą, Twojego ciała i Twojej krwi. Nie jest to pusty religijny obrządek, ale wielka pamiątka Twojego dzieła zbawienia, dzięki któremu jesteśmy uświęceni i dzięki któremu mamy nadzieję na życie wieczne. Prosimy, pobłogosław ten chleb, ten kielich i nas, którzy będziemy z niego jeść i pić, a też tych wszystkich, którzy z różnych przyczyn się wstrzymują. Modlimy się, kochany Panie, o tych wszystkich, którzy wciąż jeszcze nie podjęli tej decyzji, by oddać swe życie Tobie jako Panu i Zbawicielowi, którzy upadają pod wpływem powracającego grzechu, którzy zmagają się w swym życiu z nieprawością, która ich pokonuje. Modlimy się o Twoje wyzwolenie, o Twoje zwycięstwo, o Twój ratunek. Prosimy. Daj, Panie, i w tym akcie wiary doświadczać Twej mocy, Twego posilenia, Twego uzdrowienia, Twej łaski, której potrzebujemy. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, które nawróciły się, oddały swe życie Chrystusowi, dały temu wyraz w chrzcie wodnym, trwają w społeczności z Bogiem i z Jego ludem. Ci wszyscy zaproszeni są, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Jeśli nie spełniasz któregoś z tych warunków, proszę, abyś nie brał czy nie brała udziału w tej pamiątce, ale byś te wszystkie osoby, które nie biorą, by usiadły. Panie, miłuje, nie zna żaden. Bóg jest miłością. W tym objawie zjawiła się miłość Boga do nas. I Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przeżyć żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako obłaganie za grzechy nasze. Umiłowanie. Jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła od nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto wtedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli. Miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy się, miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. I jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Amen. Amen. Powstańmy, proszę, wszyscy jeszcze do modlitwy. Drogi nasz Panie, jakże dobrze jest być z Tobą w gronie Twoich dzieci. Jakże dobrze jest razem śpiewać Tobie pieśni chwały, modlić się do Ciebie, rozważać Twe słowo. Jakże dobrze, że dałeś nam Kościół. Chociaż jesteśmy nadal słabymi ludźmi, chociaż jeszcze wiele w nas niedoskonałości i nie odzwierciedlamy tak, jak chcielibyśmy, Twojej wspaniałości. Panie, zdążamy do tego miejsca i dziękujemy za wszelkie przejawy Twojej łaski w pośród naszych słabości. Dziękujemy za wszelkie przejawy przemiany Twojego Ducha w nas, owoc Twojego Ducha, który dostrzegamy w życiu braci i sióstr. Dziękujemy za błogosławieństwo, jakim obdarzasz zgromadzenia Twoich dzieci. Panie, modlimy się, byś pomógł nam, tak jak bracia nas dzisiaj zachęcali, każdego dnia pamiętać o Tobie na wszystkich naszych drogach. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek czynimy, abyśmy to czynili dla Twojej chwały, wielbiąc Ciebie i dziękując Ci w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy, prowadź nas w Duchu Świętym. Strzeż nas od złego i daj nam trzeźwość i cierpliwość i wytrwałość i mądrość i wszelką zdolność, jakiej potrzebujemy, aby się ostać w wierze, aby dać odpór złemu i aby Ciebie uwielbić w naszych słowach i w naszych czynach, w naszym codziennym postępowaniu. Prosimy, prowadź nas i daj nam łaskę świecić jasno Twym światłem w tym ciemnym świecie, nie wstydzić się Ciebie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prowadź nas, kochany Ojcze. Błogosław nam i czyń nas Twym błogosławieństwem w naszych domach, w miejscu pracy, we wszelkich relacjach z ludźmi. Prosimy. Tobie oddajemy cześć i chwałę, bo Ty jedynie jesteś godzien. Ty jedynie jesteś dobry. Ty jedynie jesteś sprawiedliwy. Ty jedynie jesteś prawdziwie święty. Amen. Usiądźmy, proszę. Za tydzień mamy Agapę, więc przypominam. Wiem, że nie muszę za bardzo przypominać, bo co dwa tygodnie mamy, ale jak pamiętam, to przypominam. Jak nie przypominam, to i tak pamiętacie. W sobotę jest który? 2 czerwca. Koniecznie musimy się spotkać w takim razie. Czy my będziemy? Tego nie wiemy. To się upewnię i w środę ogłosimy ostatecznie. Kto by chciał być, niech dzwoni do tych, którzy są w środę. Co jeszcze? Mamy tutaj nowe ziarna prawdy. Zachęcam do czytania i przekazywania dalej. Jeszcze